pain. I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain. I will never be the same without you, without you. Astăzi cu Mr. Boba și DJ Young. Băi, trebuie să faci niște jingle-uri, că am mai fost pe aici. Da, Kiss in the Mix cu Boba și Young sau cu... Da. Tot la pe Olix acolo. Ar trebui să fie, la ora asta. Să fie o variantă pentru toate combinațiile de DJ și să deschidem paleta de jingle-uri. Ok, suntem în cele 40 de minute non-stop mix. Și un lucru foarte, foarte important pe care trebuie să vi-l spunem. Mai avem 2 ore 48 de minute și 4 secunde, 3 secunde, 2 secunde, până când o să se întâmple o mare, mare surpriză pentru chisomanii noștri de acolo, de pe Facebook, de pe all-ul Kiss FM de pe Facebook, și anume facebook.com/KissFM România. Hai să luăm câteva dedicații la 0722 20 60 20. Salutare băieții, pentru vecinul de la 2. Dă-mă volumul mai tare. Adele, Someone Like You. Și pentru voi, mulțumim mult, mult, mult de tot. Ok, vreau și eu, dacă se poate, Alexandra din Târgu Mureș, și mă aude să-i zic că vreau să fie soția mea, Andrei din Târgu Mureș. Ale, te iubesc. Bravo! Păi, vezi, deci o cerere așa simplă, la obiect, dacă mă aude, da. Vrea să fie soția mea. Subtil așa, nu oricum. Salutare băieți, aș dori și eu piesa de la Narcotic Sound și Cristian din Mamacita pentru voi. Mulțumim mult, mult de tot. Și pentru colegii de la, de unde? De la sanitară, din 3A. Și pentru colegii din Căminul Studențesc. Semnează Eftimie Murgo. Da, aba nu, nu, da, Direșița. Ăla era colegiul. Vreau și Enrique Iglesias, Dirty Dance. Să-mi duc cea mai bună prietenă, Alina. Vă pup, sunteți și mai tari, zice Andreea din Cluj. Ok, avem Arash, Broken Angel, un remix foarte, foarte tare. Ne întâlnim și cu Ania Fulmi și Moricante cu Love Rush UK, un remix Express Funk Remix pentru piesa Yeke Yeke. Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Party people. save me before I fall apart. I got so many reasons why I can't live without you. la remix sau remix la cover sau remix la remake, cum să-i spunem, pentru că este remixul Express Funk pentru varianta Love Rush de la Morricante. Dar ce înseamnă Express Funk? E o chestie anume sau sunt băieții care au făcut remixul? Băieții care au făcut remixul coverului, să zic așa. Da, foarte tare sună, e cheie, la Kiss Kiss in the Mix, suntem în cele 40 de minute non-stop hits. A doua video să dea start dedicațiilor acolo pe Facebook sau deja ai dat? Da, uite, chiar acum apăsăm butonul distribuie. Distribuie, da, trebuie să fie dedicații scurte la obiect, fără să vă repetați și dacă e posibil să fie haioase la postarea mea de acolo. Se întâmplă acolo pe facebook.com/kissfmromania. Am și că tot veni vorba de Facebook. Da, puțin mai încolo, mai avem, stai să vedem ce scrie pe site-ul kissfm.ro. 2 ore și 35 de minute până la marea surpriză pentru kissomanii de pe wall. Mai exact la ora 22 fix, cu ocazia împlinirii a 500.000 de like-uri pe Facebook. E drept, între timp am ajuns la vreo 510.000, dar nu contează. Da, aproape 510.000, cum zici tu. Cu siguranță îi facem în seara asta, o să fie o cifră rotundă, 510.000 de fani. Pentru că am împlinit 500.000 de like-uri pe Facebook, v-am pregătit o surpriză astăzi de la 22, da? O să aflați, desigur, și pe Kiss FM, cei care stau cu urechile pe radio vor afla ce se întâmplă, dar și mai cu seamă cei de pe facebook.com/kissfmromania, pentru că este pentru ei. Avem Man Down, Andino Damasi Remix, Tom Boxer cu Morena, Deep in Love și Ina vine cu Endless la Kiss FM. Asculți doar hit-uri. Heartwind, I pulled out that gun, rum, pop, pop, rum, rum. challenge a lady. I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world. I can't afford it, but oh well. I love the sound of Europe. I heard the club's enormous. I wanna party all night, night, night. Get blinded by the strobe light, light. So I wanna fill your cup, cup. Hey baby, what's up? Am intrat pe facebook.com slash Kiss FM România să vedem câteva mesaje de acolo. Și am ieșit din butoi. Da, deci Boba se află în cealaltă parte, se află în celălalt studio. Radu spune așa, pentru partidul Kiss FM, care o să fie la Trăgoviște de Crăciun. Pare ar, zice el, stai așa să facem și un lup aici. Cristian, pentru iubirea mea, Angela, Crăciun fericit și te iubesc foarte, foarte mult. Andreea Dinu, hello, Kissoman, vreau un dedichis pentru colegii mei, melodia Speed of Sound la Deep Central. Și să vedem așa. Măi, te-aș ajuta și eu, dar... Da, o să intrăm. O să intrăm pe Facebook și în partea aia, când pornește calculatorul. Natalia zice, Mr. Boba, știi cum te auzi? Da, am schimbat microfonul, să știi, între timp. E în altă parte de studio. Și Dan Dani zice un dedichist de la Dan pentru toți colegii și prietenii de la Colegiul Tehnic din Balș cu mesajul sărători fericite și Lala Song, varianta Christmas. Hai că o să fie și Grass XXL, varianta Christmas. M-am logat! Te-ai logat, bro! Da! S-a logat, boba, pe Facebook. Bine, tu ai terminat între timp ce trebuia să facem, dar acum am reușit să mă loghez. Încheiem cele 40 de minute non-stop mix, primele de astăzi. După o scurtă pauză ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 8 și nu uitați, peste 2 ore și 22 de minute avem o mare surpriză în direct pe Kiss FM și pe wall-ul de pe Facebook-ul nostru, desigur. facebook.com/KissFM România. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. Ziceam de 3 piese, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 8. Mr. Boba și DJ Young astăzi în această formulă. Stai așa să deschide microfonul. Așa, e perfect, ca să mă și aud. Da, formulă specială, formulă inedită, formulă cu... Băi, mă uitam acum pe Facebook, ca să sar dintr-una într-alta, și am văzut că ne-a apărut produsul ăsta de aici. De aici, din stânga mea, de la o aruncătură de mână. Da, de pe pagina Chisomanilor, vedem așa, bradul în studioul Kiss FM. Deci am ajuns, de... cum e asta? Am bradul aici în stânga, trebuie doar să întorc capul, dar eu mă uit pe Facebook la el. Foarte tare, adică nu mai e nevoie să te obosești, să întorci exact, capul în stânga. Fac naiba vreo la gât ceva. Avem Fly Project Musica, avem apoi Aisa Sweet Embrace și ne întâlnim cu Nica Marera și Alinga Get Alive. Mai avem timp să zicem? Să zicem, da. Da, să zicem că regăsiți pe marianboba.ro și ovidiustanescu.ro. Ți-ai făcut site? Da, eu l-am de mult, l-am reactualizat. Ah, am înțeles. Ok, hai să ascultăm piesa la Kiss FM. Ascult doar hituri. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male sin pala, o matelano de samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin palabras. Oh, matelano de samba. Oh, malea sin palabras. Oh, matelano de samba. asta deja cu ghetele e fumată, nu? Cum i-am la ghete? Da, e... Numai acum e sezonul, cum să fie fumată? Păi nu, că era de moșticul aia. E fumată aia cu la la song. A trecut... Ok, vedem de face to Facebook. Ieri am avut parte de Grasul XXL, nu? Apropo de la la song. Mâine ne întâlnim cu Loredana, ea o să vină în programul Andrei Berghia, la 10 dimineața o să fie aici, o să fiți 3 ore în direct cu ea pe Kiss FM și 3 ore cu Kissomani pe facebook.com/KissFM România. E foarte simplu principiul ăsta, vine, stai aici frumușel pe Facebook, voi o întrebați, ea răspunde, poate îi cereți, știu și eu, un număr de telefon, o întâlnire, o nebunie, se poate întâmpla orice acolo pe facebook.com/KissFM România. Desigur se fac și poze, or să fie puse și pe Facebook și pe site-ul kissfm.ro, acolo la secțiunea Hot on Kiss. Pasă scurtă! Vreau să zic că desigur se fac și grătare, picnicuri, se fac multe lucruri, să știi. Da, după pauză intrăm în ora a doua de Kiss Kiss in a Mix de astăzi cu Mr. Boba și DJ Young. La Kiss FM, schimbi jingle-ul ăla. Da, să schimbăm, gata. La Kiss ascultăm doar hituri. Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM. Is that, you know, now all the hits. Yeah! On your favorite radio station. Pare mi-e la aproape, o fix, intrăm în ora a doua de Kiss Kiss in a Mix. Cu alte cuvinte, dăm startul următoarelor 40 de minute. Non-stop hits, imediat Lickily, A Fall of Rivers. Mai avem Adele, Someone Like You. Never mind, I'll find someone like you. Și Mohombi, o să vină cu Bumpy Ride. Să punem un remix, desigur, să fie puțin mai alertă. Mr. Boba și DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Ești la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM. Asculți doar hituri. Olix, Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Come on, baby. Mr. Boba în celălalt studio. Bă, da, ne-am chinuit, deși atât. Bă, e greu aici. Da, e foarte greu. În primul rând, microfonul de aici stânga mea este reglat pentru vocea lui Olix. Deci am venit noi la radio și am zis, bă, hai să facem... Ia. Sunt eu, Olix. Ești tu, Riana, poate. Ea este colega noastră, Ana Moga. Ah, busted. Hai, bă, că ea se aude bine. Care vrea să rămână acum sub acoperirea undercover, da, pentru ca iubitul ei să nu afle că e încă la radio. M-am îmbrăcat în Olix, gata. Hai că rămâne Ana, că și așa n-aude ce zic eu tocmai de aici, că n-are căști. Așa, și după ce n-am chinuit cu microfonul ăla unde Ana se aude, dar tu nu te auzeai, da. Ai mers în borcanul celălalt, cum se zice, unde te auzi bine, dar nu așa. Ai Messenger, ca să-ți dau dedicațiile pe el să le citești, nu ai Facebook. Acum merge Facebook-ul. Las că face playback. Și ce nu mai am? Și nu mai ai, ce mai ai, ce nu mai ai? Nu mergea imprimanta, ca măcar să le dăm print dacă varianta electronică nu merge. În cele din urmă am găsit noi o soluție, că suntem foarte inteligenți, ne le-am trimis pe mail. Așa, cât avem dedicațiile pe mail, le citim chiar acum. Hai să începem, zi, domnul Boba, prima dedicație. Avem așa, stai puțin. Băieți, ne întreabă cineva dacă vrem să fim iubiții ei. Dacă nu, iubiți măcar soți. Da, cineva care nu se semnează, desigur. Poate să fie și un băiat, adică poate să fie și o farsă, să știi. Da, nu asta era mesajul ăsta, l-am citit din greșeală, că pe mail mi-au venit varză. De la Roxy din Câmpul Lung pentru Dani, te rog mult, nu mai pleca în Germania, Deutschland, Volkswagen. Hello, băieți, drătoare de piesele să fie pentru fostul meu iubit, Mădi, să știe că încă mai iubesc foarte mult, Georgiana din Buzău. Salutare, Chisa, dedicație pentru toți ascultătorii, pentru radio numărul 1, să rămână, mulțumim frumos. Și cele mai bune hituri se ascultă la Kiss, ne scrie Florin din Petrila. Dedicat special pentru sufletul meu, Andrei. No, sufletul meu, Andrei. Vietor de tine și pentru voi, dacă se poate, Claudio, Chisa și Tami, Teach Me. Și dedicație de la Olix, nu, de la pentru DJ. Riana, Andrew, Olix, pentru domnișoara Riana. Nu mai pleca la Londra. Da. Băi, s-a blocat băiatul ăla. Da. L-am pus într-o buclă. Bine, mai elegant e să zici lup. Adică într-o buclă a timpului, că nu se mai oprește. Avem Rufa și Aguilera, Moves Like Jagger, avem Adele, Someone Like You și Speed of Sound de la Deep Central, la Kiss FM. Ascult doar hituri. Hai, mă, cântă. Non-stop mix. Auzi, dacă tot am venit până aici, hai să facem o compilație așa între programul meu din weekend și programul tău din cursul săptămânii. Să facem un hit kiss in the mix sau un kiss hit in the mix. Kiss hit in the mix. Ha? Păi dacă facem un program, să facem și o compilație. Dacă păi facem iată, o combinație, facem un disc. Să facem și o compilație, nu? Că așa se poartă acum. Ok, să vă spunem de noastră aplicație de pe Colinda, site. Colinda, KissFM. KissFM.ro/Colinda. Poți să-ți colinzi prietenii de pe Facebook. Intră acolo pe site-ul nostru, pe KissFM.ro/Colinda, ca să te trimite exact unde trebuie. Ai foarte multe felicitări personalizate, cu vedete, cu urări, cu nebunii pe care le poți trimite prietenilor tăi de acolo, de pe Facebook. Uite, mai exact avem așa. Intrăm pe butonul Alege o felicitare, unde avem mai multe variante. Antonia, Alex Velea și Anda Adam, Grasul XXL, Ghesu, Delia, Smiley trebuie să fie pe acolo. Puia, Connector, o grămadă, după care apăsăm butonul continuă și acolo ai de ales alte variante. Deci, stai, poți să-i trimiți Antoniei prietenului tău pe Facebook să-i colinde. Exact. Cât de tare ai fost? Super tare. Intră pe kissfm.ro/colinda. Hai să continuăm cu Xonia, Copacabana, avem Smiley, Dream Girl, Radio Killer Remix și Mohombi, după cum ziceam, Bumpy Ride. Mr. Boba în cealaltă parte de studio. Departe. Da, DJ Young împreună cu voi până la 10. Împreună de mâine se întoarce și Olix. Este într-o mică vacanță, într-un mic concediu. La Kiss FM. Să repare microfonul ăla de la stricat. La Kiss da. FM, asculti? Doar hit-uri. Come on! Hey everyone, it's Sonia and you're listening to my new single Copacabana here on Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olix.

Ce ai spus tu acolo, sună foarte bine. Nu mă, sună bine remisul, nu sună... Da, denumirea e așa un pic mai complicată. Hai să luăm câteva dedicații. 0722 20 60 20. Bun, mă lași pe bine întâi, da? Da, sigur. Hello, Party People, am înseninat serile cu muzica voastră. Un dedichis pentru toată gașca de la AMS, anul întâi, de la UPG. Nu știu ce înseamnă. Da, bună, Kiss, îmi place mult de voi, sunt răbdător să văd ce surpriză pregătiți după ora 22, zice Valentin imediat. Să știi că deja a început să se lucreze la surpriză. Da, o să aflați la 10 fără un minut. Da, nu mai repede, ne pare rău să vă dezamăgim. Bună, mă numesc Elena, vreau și eu o dedicație pentru fostul meu iubitel Alex, cu mesajul: eu încă te mai iubesc, vă pupic dulce. Și mai avem pentru Mari, pentru Ade de la Mari, cu mesajul: te iubesc. Toată lumea iubește pe toată lumea seara asta. Să fie pentru iubita mea Nuța, vreau și eu Araș și Elena, Elena cu H înainte, da? Din partea lui Iulian, please. Cred că deja a fost remixul acela de la DJ Alligator. Pentru Dana, cea mai bună iubită, pentru cei mai buni prieteni și colegi de master, și pentru voi, Sexy Eyes sau Whisper, Robert din București. Tu alegi, domnule. Da, până una alta, luăm o mică pauză. După pauză ne întâlnim cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9, apoi piesa Non-House. Mai departe cu voi, Mr. Boba și DJ Young la Kiss Kiss in the Mix. Ești la Kiss FM, asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Ok, back to the mix. Back to the party la Kiss Kiss in the Mix. Mr. Boba și DJ Young împreună cu voi. O ediție mai specială ca niciodată, ca oricând. O super ediție. Da, Olix se întoarce mâine. O să fim în formula completă până atunci. Hai să spunem și unde e Olix. Putem? Hai să spunem. Sau e un secret? Nu e niciun secret. E secret. Da, e secret. Bine, nu spune. Nu mai spune. Da, o să spunem, o să spunem mai încolo, vreo 10 minute. Până una alta avem dedicații de pe Facebook. O să dăm startul în câteva clipe. Pregătiți-vă, uite chiar acum. Apăsăm butonul distribuie. Și că veni vorba de Facebook, nu uita, la ora 22 te așteaptă o super surpriză, pentru că am împlinit 500.000 de like-uri acolo pe Facebook. Ți-am pregătit o mare, mare, mare surpriză. Facebook.com/KissFM România. Rino și Silvia, Feel in Love, DJ Bone Remix, Dia Don't Know și mai apoi Rihanna, We Found Love. La Kiss FM, ascult doar hituri. I'm flying, but I'm lying, lost without you both. I'm not hiding, Shadow crosses my mind. Calvin Harris, Mr. Boba și DJ Young împreună cu voi. Avem dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. Uite, eu nu-ți spun așa pentru toți elevii liceului Petru Cercel din Târgoviște, în special pentru cei de la 9C, vacanță plăcută! Davi zice pentru colegii mei din Vlai cu de la 10A, vreau și eu suavemente și baftă mâine la română. Dedicis pentru clasa 8C de la școala generală numărul 11 Brașov. Suntem cei mai tari și pentru Flori, care nu știe să țină un secret, altă dată vezi tu, Claudia Cristă cu Tami, Teach Me, dacă se poate. Diana zice pentru iubitul Laurențiu cu mesajul mi-e dor de tine, iubito, și cei de la Kiss FM vă pup. Sebastian, din partea mea pentru Diana, Ioana, îi urez la mulți ani de ziua ei, care e astăzi, adică se cântă mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Poezia de amor pentru toți și pentru toate, de la Elena Bucur, mi-a plăcut cum sună, pentru toți și pentru toate. Facem o pauză scurtă, vine piesa Non House și apoi intrăm în următoarea oră de Kiss Kiss in the Mix, adică în cele 50 de minute non-stop hits. Ok, deci la Kiss FM asculti doar hit-uri. Dar de ce râzi în halul ăsta? Să știu și eu care-i treaba. Băi, știi, cu bebelușele. Pe masă, da, chestii. Ok, avem o bebelușă brunetă. Bine, nu spunem acum despre cine, vorba puțin mai încolo. Asculti doar hit-uri Kiss FM. No, fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. So you slow it down, not right now. Then you wake up me and walk away. Let it be, let it be, let it be known. Hold on, don't go. Touching and teasing me, telling me no. But this time I need to feel you. Ride it, let her on alone. Ride it, just lose control. Ride it, don't touch my soul. You're acting like a diva, saying you don't wanna pay. It's gotta be your feisty style, raise that brow. I love it when you look at me that way. Now we're in your borderroom, mojito at the bar. Reapply your lip because it came off on the glass. The DJ played your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Pulling me, pulling me, pulling me close. Close your eyes. Until the phone began to ring, she takes it to the corner. That's when I start wondering. I can hear her shouting, banging fist against the door, yelling, yo, it's over, I can't take it anymore. Then I walk away and act all nonchalant and chill. I ain't trying to get her caught up in a mess for real. But she came on out and backed me up against the wall. She said, I know you hurt, but I'll make you forget it all. Party people, de luni până joi, de la 7 la 10 seara. Ok, party people, bună dimineața, claburilor. Intrăm în ora cu numărul 3 de astăzi, adică dăm startul următoarelor 50 de minute non-stop mix. Băi, am venit eu de la matinalul vampirilor la matinalul pentru party people. Adică da, m-am trezit eu în mod. În seara asta o ediție cu Mr. Boba și DJ Young. Mâine ne întâlnim în formula completă DJ Young și Olix. Până în alta, hai să luăm dedicații. 0722 20 60 20. O dedicație de la Andrei pentru Madalina. Te iubesc, amo. Amo. Te iubesc, amo. Amo era un săpun pe vremuri. Pentru colegii mei din numărul 4 și iubita mea Alexandra, cu mesajul Te iubesc mult, zice Andrei din Vâlcea. Mai avem o dedicație pentru toate fetele din Căminul de Fete. Ștefan Procopiu, Alexandra din Vaslui semnează mesajul. Stai să vedem așa. Salut Young, Geo de la Focșani, ca de obicei pe undeva pe drumurile patriei. Pune și tu ceva de suflet să meargă șoseaua asta mai repede. Vrea ceva de la... Mergea șoseaua pe sub mine. Și hai să mai luăm încă una tu și încă una eu. Sunteți cei mai tari, vă iubesc, vreau dedicație pentru Faraonul, cel mai bun prieten al meu. Deci acum nu mai e cu mondial. Faraonul doarme. Nu mai e cu mondial, nu mai e cu șmecheru, e cu Faraonul direct. Și un dedichit la Andrei pentru Madalina, te iubesc. A, asta l-ai dat tu cu amo. Nu, amo, cred, amo, cred amo. Că a vrut să fie așa o combinație între te amo și te iubesc, nu? Cred. Avem Delia, Dale, după care Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me. Și cu noua piesă Florida, ne întâlnim imediat. Good Feeling, nu uitați, mai avem 55 de minute până când surpriza pentru Facebook-ul Kiss FM se întâmplă. Putem să vă spunem că foarte mulți oameni lucrează în momentul ăsta pentru surpriza voastră. Mai puțin de o oră, în direct pe Kiss FM și pe facebook.com/KissFM România. Surpriza!

sometimes I get a good feeling, yeah. Ai momentului, să ne spunem așa, nu? Acești trei sud-est. Da, trei sud-est din afară. Sună foarte bine piesa, ne place foarte, foarte mult. Hai să spunem despre Olix, că am zis că vom da, dezvălui. Da, și-am uitat de Olix, dacă îți vine să crezi așa ceva. Bine, sunt convins că și l-ai uitat de noi. Pentru momentele puțin, întrucât e ocupat cu concertul Rihanei. Olix se află la Londra, la concertul Rihanei de acolo. Mâine vine cu detalii, cu informații, cu poze, cu filmulețe, pe care oricum le găsim pe blogul lui și pe Facebook-ul lui. Și știi cum scandează Olix acolo în public? Să cânte domnișoara Rihanna! Rihanna! Binevărule! Ok, am intrat pe kissfm.ro/ft40 și am făcut un clasament, că în fiecare săptămână trebuie să semnăm condica acolo, adică facem un clasament al nostru și îl trimitem. E foarte simplu, intri pe kissfm.ro/ft40 și ai acolo mai multe butoane, dintre care butonul topul tău, pui piesele cum vrei tu și mai jos ultimul buton este trimite topul. Pentru că Andreea Berghia ia toate clasamentele la un loc și face unul singur pe care îl ascultați sâmbătă de la 10. Iar mai apoi sâmbătă de la 10 și duminică de la 10 seara în reloare. Ba, ca să fim, uite, să fim complet. Complet până la capăt. Dăm startul dedicațiilor de pe facebook.com/kissfmromania. Uite, chiar acum am să apăs butonul distribuie. Și nu uitați, în 40 de minute, așa cu aproximat, se vă așteaptă o mega surpriză pe wall-ul Kiss FM de pe Facebook, pentru că tocmai ce am împlinit 500.000 de like-uri, pentru care, sincer, vă mulțumim. Avem Grass XXL și Lala Song, că ne-ați nebunit cu piesa asta, după care Ella Rose vine cu Lovely Words și Lucky Man Project Pumpin'. În continuare, Mr. Boba și DJ Young cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Asta pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. Și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci priviri de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Oh!

to you. As long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you. As long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you. As long you give it to me, just keep my body pumping all night. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres dar más. DJ Young la butoane. Zici că sunt la capătul lumii. A, trebuie să spun ceva legat de capătul lumii. Nu e nicio legătură, dacă mai mi-a venit în minte. Am primit semne de la trimișii mei în teritoriu cum că a început, așa, să ningă. Cel puțin în București, în unele părți din București. Ninge și ninge chiar foarte frumos. Am văzut poze și pe Facebook făcute acum live. Ada Moga, care nu mai vrea să plece acasă. Ar fi frumos să avem de Crăciun zăpadă și în București. Dar eu am zis așa, că ninge pentru că este parte din surpriza noastră. Îți dai seama, am pregătit datele meteo acolo frumos. Ok, avem dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Hai să vedem, Daniela zice așa: dedichis pentru toți elevii Colegiului Economic din Călăraș. Sărbători fericite și multă sănătate. Vrea Jason Derulo, What You Say, Mamă, piesă veche. Iulian Popescu, salutare băieți, fac un portofoliu la română și ascult Kiss. Un dedichis pentru toți din GSA Scorniciști. Nu știu ce înseamnă GSA, da? Dar este ok. Spune așa pentru noi, deoarece ne-ați făcut seara minunată, ca de obicei. Ok, mulțumim foarte mult, Elena. Iulian Bacria, dedichis pentru cei de la Liceul Ferdinand I Argeș și toți cei care au trecut la mate. Mai avem de la... Spune, scuză-mă. Cei care au trecut la mate e o adevărată echipă de eroi, îți dai seama, nu? 2-3. Dedichis pentru colegii mei de la 9P. Sărbători fericite și pentru voi băieți, țineți-o tot așa. 28 de minute până la surpriza care se întâmplă în direct pe Kiss FM și pe facebook.com/KissFM România. Hai că 3 piese, Connector, Ring the Alarm, Don Omar și Lucenzo și mai apoi Tara, Missing You. Asculți doar hit-uri. Kiss in the mix, DJ Young, all this, so not here. Danza Kuduro. Salut, sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Exact, stai să vedem, 17 minute și vine surpriza de la 10 fix în direct pe Kiss FM și pe facebook.com/KissFM România. O surpriză cu ocazia împlinirii de curând a 500.000 de fani pe pagina oficială Facebook Kiss FM România. Legat de asta ne mai trebuie puțin peste 200 de like-uri ca să împlinim 510.000 de like-uri. Băi, dar ne mișcăm foarte rapid așa, ca Jagger, știi? Din ce mai repede. Din ce mai bine. Este o creștere exponențială, să spunem așa. Tot am vorbit de bacul la mate mai devreme. Avem o postare foarte interesantă din partea lui Marian Iordăchescu pe Facebook-ul nostru. Cred că la Kiss FM, în exclusivitate, la ora 22 de demisia Băsescu. Asta e surpriza, zice el. Băi, nu putem să vă spunem ce, dar putem să vă spunem că asta nu e. Da, nu e asta, e o surpriză foarte interesantă. O să aflați exact la 10 fix despre ce este vorba. Va fi și în direct pe Kiss FM și pe facebook.com/KissFM România. Weekendul ăsta începem campania noastră Winter Kiss. Domnul Ovidiu o să fie printre protagoniștii de acolo, de la munte, mai exact din Predeal, alături de Olix. O să fie pe pârtia din Predeal în fiecare zi. În fiecare zi, non-stop, să spunem așa. Adică și în weekend, sau mai ales în weekend, că în weekend e nebunie acolo, nu? Voi fi cu Olix la Winter Kiss, Kiss in the Mix, de la 3 la 5 după amiaza ne auzim de acolo. Mai avem... Din ajunul Crăciunului, adică de sâmbătă, de pe 24, până weekendul următor, până pe 8 ianuarie, dar până la anul și apoi desigur în fiecare weekend. Însă înainte de noi sunt emisiile din Sinaia și Poiana Brașov, câte o oră, iar apoi intrăm noi cu Winter Kiss Kiss in a Mix. Mai multe detalii veți afla chiar sâmbătă când vom fi în direct. Și pentru că l-am văzut și pe Jonesy ceva mai devreme pe wall-ul KissFM pe facebook.com/KissFM România, trebuie să spun că vineri de la 19 la 22 se întâmplă ultimul episod pentru sezonul 1. O să fie episodul cu numărul 40 de Hit Hit in the Mix și ultimul pe anul acesta. Revenim la anul 2012, da, cu sezonul numărul 2. Asta pentru că de sâmbătă, cum ziceam, începe Winter Kiss live pe Kiss FM din Sinaia, Poiana Brașov și Predeal. Hai să continuăm cu Mina K, Everybody on the Floor, avem Celia, Is It Love și Around the World de la Claudette și Sony Flame la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați încă 14 minute până la 10 când avem surpriza în direct pe Kiss FM și pe facebook.com/KissFM România pentru Kissoman, pentru cei de pe Facebook. La Kiss FM, ascult doar hituri! Kiss FM. 10, când vine surpriza în direct, doamne, pe Kiss FM. Da, e surpriza pe Kiss FM și în direct pe facebook.com/KissFM România. Pentru că în mare pentru ei este, pentru chisomanii noștri de acolo, de pe Facebook, peste 500.000 de prieteni, aproape 510.000 de like-uri pe Facebook. Vă mulțumim sincer, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Tracklist la fiecare ediție de Kiss Kiss in the Mix, la fiecare ediție de Hit Hit in the Mix, la partidul Kiss FM avem tracklist live de fiecare dată acolo pe all-ul Kiss FM de pe Facebook. Și pentru asta vă mulțumim! 5 minute, domnul Boba, mulțumesc frumos pentru prezența în emisiunea Kiss Kiss in the Mix. Mulțumesc pentru invitație, plus că eram și over, că de, eu de la ora 22 trebuia să încep, dar acum dacă a venit... Dacă a venit oferta asta cu surpriza, da. Mâine ne întâlnim în formula completă, Olix și DJ Young la Kiss Kiss in the Mix. Vineri o să fie ultima ediție de Hit Hit in the Episodul Mix. Episodul numărul 40 alături de mine, DJ Jonesy. Iar de sâmbătă începem să transmitem live din Sinaia Poiană și Predeal Winter Kiss Kiss in the Mix. Gata, vine surpriza, pregătiți-vă la Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM.